loolu ak man ñu ci sant bu baax te bien sonitaa yu nekk তাই বেনা অর্জুন যে তা বেনা অর্জুন যে তো আসলে একটা ম্যান্ডেট আছে নিজ ধর্মে করছে বিয়ে জাল রাখলো রে ওরা দাম্বর সাথে একটা নিমিল যাবে তা নিমিল যাবে খামখান নিমিল যাবে ওয়াটার নিমিল যাবে বুঝে দেখতে বকা জান দেখে দেখি যে নৌ যাও সব ci ñu jàngé sama xam xam la wote te woo la wutu woon toolee woo ñu ci lépp lu mu jëmb na ci jiital xam parce que bu ñëpp xamoon yàlla seen dara du neex ba tax nag ba tax di moom seen ma xam na la xamal ñu war a jiital ko xam doo ko teg bis bii tey war nañ ko jaate bu baax ci biir ak ci biti su boobaa dañu xam li ñu wax lan la chariatu ak xaqiqa bi rek ñoo fi nekk bi Serigne Touba di wax ne maa ngi ñëw yeesal l'islam ku jëtti lu taw fii def wala ku roxa maa taxul al quran maa ngi yeesal ci taw yi ak i baax xasam kon dafay lay jàngal na la dafa fekkoon taw yi wax ci xol bi aada def ca ak bidaa tolo tey nag bokk na ci li gën a yàq bi mooy aada bidaa ñun yéen suñ maam nekkoon yéen suñ maam daan def duñ laan nangam yëpp ay dal bi daal lu bokkul islam sëriñ bi nag fekk taw yi rapp si xol nit te taw yi boo ko amul xama ko dara wa maa umiru illaa likurlaa muxlisina lahu din lu jëf ci rëy rëy rëy rëy sell gi rek la ci yàlla soxla loolu ixlaas su ko defee dara ixlaas nag la koy may nit mooy xam te mooy lan mooy xam yàlla yi nag sëriñ si nag foo nga jàngu toon jàngoo nañ téere yi doo ñu borom xam-xam waaye xam yàlla ko ko toon sëriñ bi ñu ñëw nag taxaw ci pays boobu def ngir doon yi nit bàyyi salaatu salaam war a yóbbu jàmm ci yàlla te loolu pour nga di beneen doxalin boo xam ne dana wutal li mu fekkoon dalay coow ba tax nag li ko may lii mu am tey baat bii ñu tëye te mooy taw villagea moo ko may wax naa ne ba sëriñ sa daje su fekkoon la sëriñ sa waxoon la wax def lañ def kon du dem te kat sëriñ sa lañ doon wax te nam ko saraatu daa nangu na ko daga na ko saraatu sa bakkan lay sàmm waxtan waxlu bakkan bi di wax ngir moom rek mu daga sa tegox taw bëri lam la ayoo mën a def ko ba mucc kon ma tax na mën a ñëw lañ defaraa nangu la ko te foo lañ toll woon xaqiqa nag moom lam la tere du ko mën a daga naan mukk cet docte sa bakkan da cee bisil na ma tax moom mu ñëbbul xaqiqa moom fekke dellu gannaaw ma tax mu yëkkati baatu dëkk wane fa yàlla te moom ñëttal ko ba xam ne yàlla il bouf yàlla kebo fit ne du ko tal loolu ak wote dala yàlla ñëttal yàlla waaye loolu itam daf ko jaayanteeg yàlla pour jëriñ jàmm dina jàng bi léegi ngir zomu nit ñi xet yi leen bu yem ak yàlla kon loolu ko taxaw a dem gi xet yi li jàmm ñi romu jàmm ñi bu yem ak yàlla ak defe sëñ ak déet na loolu nag mu def ko ci jihaam boo xam ne jihaam booyu la suñu jàngatee yonent yi fi nekkoon doon jihaam ak nit yàlla yi fi nekkoon doon jihaam bu ne jàngatee seen jihaam jàngal seen tubaab jihaam kon nag xam ne seen tubaab dina seetlu ñëpp jihaam mais ba ñu teg seen jihaam mbooloo lañ tag dajale jox ñii ay gànnaay ay jaate ki xeeñ di dem ca toolu xaree di rayante ñi fi nekkoon ba ci démb takk jihaar dajale mbooloo jox leen ay gànnaay ñu day nit ñi te taxam na ngir lan ngir yëkkat islam lañ wax. loolu tam jëm mu garaaw la moo xam ne def mu nekk lu sell jëfara lool ba tax moom ñaar yàlla su naa dimbal coow la suñ tubaay yàlla ko dimbale jaar na ba jaaram àdd rawu genn bakkan rawu ñu ko benn bakkan te la bëggoon am loolu moo jaar bi sell ci xam-xam rek jógee ci waxtu too di fa def kon ku mel noonu ku yàlla booleef moom la la booleef moom wax jàngoo toll lu wax te bàyyi dal saa su ne te nag nga ñu booleef moom ñu ngi seen mosaay jàng ñu war na gis ndax mu war ñu ci boole rekkul ci sëñ tubaa ñu waaye fekk ne ku fekk sëñ tubaa salaata waxoon na ci hadis ba ne touba liman raa nii wa touba liman raa man raa nii noonu la ko toppee. salaata nee na texe ñaan képp xam ne gis nga ma mbaam ne gis ku ma gis mbaam gis ku gis ku ma gis texe ñaan la loolee nag tey mooy rim si la bi nga xam ne moo dox tey dër si ci ñun ku ne xam ne sëñ tubaay gis na yoon tubaay bi salaat la kon bët bu ne jàkk sëñ tubaay gis ko waxuma gisam jëmm ji waaye gisam jox ko sa bopp kon gis na yoon ku ne xam ne Cheikh Moussa gis na sëñ tubaay waxuma gisam jëmm de gisam baatim ak gisam jëmm lépp ci dajee kon jëmm la ñu fu ko gis itam jàppandiku si yoon bi gis na sëñ tubaab loola mooy dox loola mooy dox loola mooy dox baati day tax ñu yomb aboo jaa gisoon na yoon bi waaye gisu ko woon sëñ tubaab nañu ko gisoon waaye gisuñu ko woon ku ko gis fu ne rek mu feeñ ci yow ci biir ak ci biti soo def noonu nag saa su ñu koy bàyyi xel maanaam démb ne li fi nekk tey ci mbaax ay ndawu démb toppoon ay mag ñu baax defañ ci mbaax tey ñu leen baax ñu teg gis nga magi ndawu démb ñun ñooy magi teg ba tax nit saa su day fexe doon tax waaw nit ku ne saa su day fexe doon tax tam tam tusu ne lépp loo nekk di ci yëngal war ca fexe doon ca tax te loolu góorgóorlu ak parti moo koy mel su ko def loolu ñu bàyyi ko ci baax ki ñu àndal ne képp ko àndal moom te naxul sa bopp dama jëm fi ak fa njëmbale moom sa bopp benn waaye boo xam ne yàqu na yàqu na yàqu na yàqu na ba nga xam ne ay mbokkam dañ ko bees kuy ne yàq moom bokk da bañ a bokk moom moom kenn nangut koo fa kenn nangut koo fa moom ndax kenn nangut ci moom yàqal gijaawaane bu nekk dugg na ca lu nekk def na ko xeet yi moom xeet yi càncaay ba ñëpp genn ma daje benn boppam wax ko mu nag ñëw de kenn képp laa gis ne moo la maa di sax teg ci kaw suuf muy sax bu sax waaye ku dul moom moom laa di sax teg mu ne ko man de yàqu naa sama bopp yëpp genn dañ kenn bopp la bokkal man sax mën a kaay mu yóbbu la sëñ bi kooku maanaam moom ba Cheikh Moussa mu ngi ko kii dee laa lu wax moom it yàlla dimbali ko ba lépp lu mu daan def ci njuba bi mu wax ko sëñ bi damay def daa ndaw damay def naa ndaw damay def naa ndaw dëpp ca daa lu kon lu nekk nag wax ma sëñ ma la ko waa dégg naa ko de mën naa laa defante waaye su ma dimbalee na Cheikh Moussa waxam dafay jot wax ko daa naa defaat waaye kon soo ma dimbalee ma defal ba do tayal dimbale ko mooy lan mooy tëmk ci ndigalam ak na ko nekk ci loxom ndax nit ku xam ne doxul la boppam noo koy defalee ku tëmk say ndigal noo koy defalee ku xam ne boo ko digalee mu def lali wala nga digal ku ma saa dila ko digal noo koy defalee waaye ku bëgg a jàpp nag da nga tëmk ci ndigal ku bëggut a jàpp nag yow da ngay seet la neex sa bakkan tamit daw fekk ne kon bëgg laa baax waaye ku bëgg a baax ku ne da nga dem ndigal sa dem ci topp yàlla jëmbal ko mu tëm ko rek fukki fan ak juróom war ko roo ca la ko dëgee tey bi def ca moom la muy def ci moom mu dellu fu mu bay dëgg a ba màggee dañ ne ñëw ci nag def seen dëkk ba xool taw côté bu gàtt woote nag dafa dafa def ay jant comme woote dafa bëgg mooy fenn wul si daal yaa jëm ñu jaay ji pour nga coow nga wóor bu gannaaw ne lam ne wax ak cër bu gannaaw ñu wax ñu ko ab taalibeen yi bañ fa dajee pour nuyu ci yaayam fay ni ñu njaa fay mi ngan bu naqa di waaye bañ fa naan ba bët set kenn ku ne bañ na nga dafa ngay jooy ndax xalaat moo ne li mën naa te nii la mel ñoom ba ma ay nit ñu bari yóbbu leen daaw jege ko mbooloo bëri topp ko ci di bu gàtt ma ko fa rek loo benn bi dase dase nañu mu ne moom maa ngi lay yóbbu sa Moussa boo demee na ko sang ba set sol yére yu set téye sama saak waxtaan ci yàlla lii lay ne ba naa la gis loolu ne yàlla dimbali ko ba loolu ci la bakkanam des ca boori forsa ci la dem ci ay taalib dafa waxtaan ci yàlla foofu la laal ñun lu mu ne bokk kenn bokk ci la bakkanam des kon ak def lu am solo la waaye dégg ndigal moom moo ko te Moussa daa nam ni soo fi gis léegi ku rëy ak ku dox ak pañaa rek ñett ñi daal mën ma ci ñoo daal waaye ku ma jox sa bopp bay ma sa bopp daal mënu ci yàlla bunu yëpp nit ki nag boo ko joxee sa bopp da koy bay sa bopp rek maraat bi daal dinaa dem na hôpital ba na déglu mes feebar sama bopp ndigal yi su yàlla dimbale mën na gas ba jaamu doog kenn sax sa nag maraat lañ docteur bu sax Moussa kon war nañu déglu ko rek te jëfe ndigalee rek suñu ko daalee ku ndi xaalim suñu jàngoor dana wér te ku si jàngoor nee da nga xam ne si jàngoor wér na ma taw kon ñu war a sant yàlla góor góor bu baax ko defe naa ñu leen sant leen gërëm baax mel ne liggéey bi liñ ci bëggoon lépp am nañu ko yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko fi tewee jël ànd ak yokku te ànd ak baax ci baax sëñ bi baax suñu xool seen bopp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm baax ci jàmm en tout cas c' est pas une erreur.